जीवन को कुंदन बनाओ, कई खोट इसमें रहने न पाए। करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, हर सांस में रहे चिंतन तुम्हारा। मेरे दिल की दुनिया को इतनी बदल दो कि दुनिया वाले गले से लगाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बनाओ, कई खोट इसमें रहने न पाए। घटाओ की रिमझिम पवन के तराने, लताओं का नाच और वृक्षों के दाने। नजर जिस तरफ जाए भगवान मेरी, अमर ज्योति तेरी उधर मुस्कुराए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बनाओ, कहीं खोट इसमें रहने न पाए। जगत को मैं अपना परिवार समझू, परिवार को मैं तेरा उपकार समझू। कुसंग द्वेष अभिमान लोभ और आलस्य, कुसंग द्वेष अभिमान लोभ और आलस्य, कहीं इसमें मुझको सताने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बनाओ, कहीं खोट इसमें रहने न पाए। वस्तु धन्यवाद दें। भजन के अगले क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्री सुरेंद्र आर्य, क्रमांक 117, वो आए और अपना भजन सुनाए।